En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Dagen i går blev Europas grønne festdag. En ny stor havvindaftale for Nordsøen mellem fire lande herunder Danmark blev offentliggjort i Esbjerg. Den skal levere halvdelen af Europas behov for strøm i 2050. Og dermed medvirke til uafhængighed af russisk olie og gas. Det lyder helt fantastisk, men hvad siger det kritiske øje i den grønne tænketank Concito? Ja, vi spørger EU-chef Jens Mathias Clausen, når han kommer på besøg til sidst i denne første time. Ja, og velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Ja, og mit navn er Torben Steno, og vi skal altså som vi plejer, uanset hvordan lyden er, vende stort og småt for ugens politiske scene, når vi om godt 20 minutter går i gang med denne uges bamsevotering. Og I lytter, I kan som altid deltage og ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her kan I også stille spørgsmål og kommentere blandt andet den debat, vi skal have lige nu, som faktisk har en deltager, som kan prale af at have modtaget en fidusbamse, som står og praler i dit hjem. Den er hængt op på væggen. Hov, jeg har også en. En guldramme. Gud, er det simpelthen en dobbelt bamsedebat? Tænk, du ikke vidste det. Men jamen, er det ikke sindssygt mange år siden, at du har fået en bamse? Siamesisk tvillingebamse. Det vil sige, og at vi er også rødhåret. Okay. Jeg har fået en bamse. Ja, ja, og det er ret vildt, at vi har givet to bamser væk til to socialdemokrater. Det må man lige sige. Nå, men velkommen til. Jo, ja, og nu er der nogen, der allerede har de trofaste lytter af Cordua og Steno for 8 år siden, kan høre det, Christian Madsen. Men nu overtager Jarl Cordua værtsrollen. Ja, velkommen til Anne-Sophie Jarlab, jurist og kommentator her på Berlingske, og velkommen til A4 Media, chefredaktør og i øvrigt administrerende direktør Christian Madsen. Og I er her i studiet, fordi I er rygende uenige om en meget aktuel politisk varm sag. Skal politikerne ophæve tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens immunitet? Nu har vi jo faktisk lige hørt, at de konservative... Ja, det er faktisk temmelig breaking. Ja. At det ville de ikke være med til. Nogen troede jo, at det ville de jo så nok at følge justitsministerens råd. Han har vel ikke rigtig rådet nogen endnu. Nej. Men det skulle Folketinget afgøre. Men altså, det gik jo, som det gik. Christian Madsen, du står på det synspunkt, at naturligvis skal Folketinget ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Hvorfor? Altså, først og fremmest skal man jo anerkende, det er en helt speciel sag. Fordi normalt ville det jo være sådan, at man ville få fuld indsigt i, hvad det er for et anklageskrift, der ligger mod et folketingsmedlem, før de ophæver den her immunitet, som man jo rutinemæssigt gør. Vi kender altså Messerschmidt-historien. Der har været masser af andre tilfælde gennem tiden. Det, der er specielt ved den her sag, det er jo, at den drejer sig om nogle dybt fortrolige oplysninger og læk af dem, og sigtelse efter den her meget alvorlige paragraf i straffeloven. Og det gør, at man ikke kan fremlægge helt grundlaget. Og så står to hensyn over for hinanden. Jamen, skal man acceptere som folketingsmedlem, at alligevel, selvom man ikke ved præcis, hvad det handler om, at ophæve den her immunitet, eller skal man sige nej? Selv hvis et folketingsmedlem, Claus Hjort i det her tilfælde, er skyldig i de her meget alvorlige anklager, der er rejst mod ham, jamen så kan vi ikke føre sagen, fordi vi ikke kan få indsigt i det her. Og der hælder jeg i hvert fald til at sige, jamen der må vi have så meget tillid til domstolene, at hvis Claus Hjort er uskyldig, hvis den her sag er rejst på et helt urimeligt grundlag, jamen så er der en dommer, der sidder for bordenden og finder ud af, at det her var urimeligt. Claus Hjort skal selvfølgelig rejse. Sagen er jo helt klar, Anne-Sophie Jarlab. Du er jurist. Mm. Jeg går ud fra, at du har vel også tillid til domstolen, ligesom alle os andre, eller hvad? Selvfølgelig har jeg tillid til dem. Nå, så er den sag klar, eller hvad? Nej. Fordi altså, det der er jo her, det er klart, at der modstår nogle forskellige hensyn i det her. Men først og fremmest, så er det her jo Folketingets kompetence. Folketinget har den opgave, at de skal tage stilling til hver enkelt sag, hvis regeringen kommer og siger, at vi vil gerne ophæve et medlems immunitet. Det står i grundloven. Og derfor er det ikke sådan noget med, at Folketinget skal lægge sig ned eller per automatik gøre et eller andet. Nej, det gør Folketinget jo ret ofte, synes jeg. Ja, jeg synes, at der er, altså i hvert fald partierne fylder meget i den der ligning der. Ikke? Men altså, først og fremmest skal vi bare sige, grundloven giver Folketinget denne her opgave. Den opgave skal Folketinget løse. Hvorfor er det, at grundloven har givet alle medlemmerne immunitet? Ja, det har grundloven jo for at sikre medlemmerne imod frivole, chikanøse og truende søgsmål fra regeringens side. Og derfor kan man jo selvfølgelig ikke løse den opgave, man har fået i henhold til grundloven, med mindre at man har indsigt i, hvorvidt det her er et frivol, chikanøst eller på en anden måde intimiderende søgsmål. Hvad gætter du selv på? Ja, det aner jeg ikke, for jeg ved jo ikke, hvad det her søgsmål er. Kom nu, du følger også med i politik, mens jeg viser os og sådan noget. Ja, jeg ved det ikke. Sagen er jo sådan rimelig oplyst. Du spæder alt muligt, du står og... Jeg ved det ikke. Jeg skal prøve at presse dig til at sige noget. Jeg aner ikke, hvad det her er vedgår. Jeg vil bare sige, hvis det nu er, at man kommer hen til et folketingsmedlem, og jeg bare sige Folketinget, vi er et folkestyre. Folketinget er en ret vigtig myndighed i det her samfund. Hvis man går hen til folketingsmedlemmerne og siger, nu skal I høre, sagen vedrører sådan og sådan, og I må ikke sige noget om det. Og hvis I gør det, så kan I få 12 års fængsel. Så tror jeg nok, at de skal kunne holde på en hemmelighed. Altså. 179? Ja. Altså, hvad er det, man siger, hvis man har alle hemmeligheder, der er mere end tre, der ved det? Det her er en alvorlig sag. Altså, jeg synes, at man underkender, hvad det er for en opgave, Folketinget har. Så jeg er sådan set ligeglad med, om Claus Hjort får ophævet sin immunitet, eller ikke får ophævet sin immunitet. Det, jeg synes er vigtigt for Folketinget, det er at anerkende, at de har i folkestyret en helt særlig opgave i at tage stilling til den her immunitet. Det vil sige, grundlaget, hvorpå de skal tage stilling, er helt galt. Christian Madsen, jeg ved godt, du har ikke læst jura, du har skændt på studiet, som så mange andre og sådan noget, men der havde jeg også noget om grundloven, det er helt sikkert på, og det her med immunitet og så videre, og at Folketinget har den her opgave, og de her pointer, som Anne-Sophie Allarp, hun kommer med her. Det vil ikke, altså folk tænker ikke bare sådan en gummistempel og skal sige, ja selvfølgelig, så fjerner vi den. Først og fremmest er jeg jo sådan set helt enig i, at der skal være den her beskyttelse i grundloven. Altså jeg taler ikke for en grundlovsændring. Jeg synes, det er helt rigtigt, at Folketinget skal tage stilling til Claus Hjorts immunitet. Det gør de jo så også. Ja, men det er jo ikke sådan, at jeg står og taler, for det er helt urimeligt, de gør det. Jeg synes bare, at man skulle sige ja, fordi der er det meget væsentligt hensyn. For det er klart, hvis de kommer og sagde, prøv at høre her, Claus Hjort har begået et bankrøveri. Vi kan desværre ikke lægge noget frem om, hvordan det ledes, men det mener vi er sket her. Vi kan ikke komme med anklageskrift. Så vil vi sige, den går ikke, vel venner. Der er noget galt her. Men her er hensynet jo, vi kan ikke lægge de her ting frem af hensyn til nationens sikkerhed. Og der har jo i hvert fald traditionen været. Fordi det er klart, det der, hvad skal vi sige, radikale åbenhedssynspunkt. Alle 179 bør kunne høre alt om, hvad Danmark foretager sig af efterretningsmæssige ting. Det eksisterer jo. Det har Enhedslisten altid ment. Og det er jo et principielt synspunkt hos dem. Det har jeg fuld respekt for. Men der har der jo været en tradition, hvor de fire gamle partier... Efterhånden fem, hvis du tæller SF med, ikke? Ja, ligesom har stået sammen og sagt, der er nogle ting... Vi ligesom må holde i en snævere kreds, og specielt selvfølgelig dengang, at der var nogen i Enhedslisten, der havde forbindelser til Sovjetunionen og den slags, men i virkeligheden også senere hen. Der er nogle ting, hvor de regeringsbærende ansvarlige partier lidt står sammen. Og det er det, jeg synes, at bør være et vigtigt hensyn her at sige. Regeringen kommer jo ikke og siger, at vi ønsker at sætte Claus Hjort i fængsel eller noget som helst i den retning. De kommer og siger, prøv at vi er nødt til at føre den her sag, vi kan ikke komme med alle ting. Så I må nu vurdere som folketingsmedlemmer. Tror I på, at det her kan blive til en retfærdig rettergang, givet det hensyn, der er. Fordi alternativet vil jo være, at enhver minister er straffri i enhver tænkelig sammenhæng, hvor regeringen ikke kan fremlægge ting, som angår den nationale sikkerhed. Og det synes jeg også er uholdbart. Er det ikke en væsentlig indvending? Nej, altså jeg synes, at der er i virkeligheden rigtig mange ting her. Altså et er, at man har en sag, som er ministeransvarslovsvedrørende. Dem har vi jo haft en del af. Der har man typisk grund af, at alle anerkender, at der er et behov for at få en retssag. Det er jo en rigsretssag, det er jo noget andet. Ikke? Ja, men der skal man også ophæve en immunitet. Ja, det gjorde man jo med Støjberg. Der rejser man jo tiltale. Det er jo klart, det er jo en helt anden historie. Ja, det er en anden ting. Men der er ting jo ret klare. Ja. Og så har man så de historiske sager. Jeg mener, at Glistrup, han mente, at skattesagen var politisk. Men derudover, så har det altså været nogle helt andre typer sager. Det har været trafikforseelser, det har været at køre fuld, eller det har været sådan nogle civile sager. Og derfor er den her sag helt ekstraordinær. Enig. Den er helt ekstraordinær. Det virker som om, at der er folk her i debatten, også på centralt hold, som tænker, at anklagemyndigheden på en eller anden måde er en instans, man skal have en eller anden andægtighed overfor. Det skal man ikke. Altså anklagemyndigheden er en del, ligesom politiet er en del af den udøvende magt. Jo, men det er altså det er en rigsadvokat. Det er jo landets højeste myndighed. Det er jo, der står altså ikke nogen over grundloven, og så er der så... det er dem, der rejser tiltale. Har du ikke tillid til rigsadvokat? Det har jeg da i princippet, men jeg har da ikke... Men han er i lommen på magthaverne, tror du? Nej, men han er jo en del af den udøvende magt. Altså, det er jo lige så vel, hvis du var minkavler, og du sad over for en politimand, der sad med sit berømte action guard, ja, så sidder du altså også over for den udøvende magt. Altså, så er det en politimand, og vi har tillid til politiet, men du sidder over for den udøvende magt. Og det gør du altså også, når du har med anklagemyndigheden at gøre. Det er ikke en del af den dømmende magt. Det er ikke en del af domstolene. Og derfor så virker det altså som om, at det er, der er en sådan forvirring omkring, hvem er præcis anklagemyndigheden. Og der tror jeg også måske, at de konservative blev lidt forvirret der i starten. Altså, for det er jo klart. De blev simpelthen forvirret? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der opstod en forvirring, ikke mindst omkring det. Der opstod forvirring hos Søren Pape. Ikke mindst omkring det forhold, at Søren Pape måske ovenikøbet selv havde ansat rigsadvokaten og... Altså, måske faldt tilbage. Men han var da justitsminister i to år, Christian Madsen. Ja. Det er jo det, der egentlig er tankevækkende, at Søren Pape er den eneste, som rigtig har erfaring på det her område i det borgerlige Danmark i øjeblikket, som stadig er aktiv politiker. Altså, hvis vi forregner, hvad hedder han, Søren Gade, som sidder nede i Europaparlamentet, men altså, der sidder jo ikke nogen i Venstre. Preben Bang Henriksen. Jo, men... Vi tager justitsminister, forsvarsminister. Du har jo Carl Holst, Peter Christensen, Jens By, alle mulige andre siddende uden for Folketinget, men dem har vi sjovt nok ikke hørt noget fra. Folk, der har indsigt i de her ting, der er Søren Pape jo en anden kategori, fordi han har erfaring som justitsminister. Og det, jeg er jo enig i, det er en helt ekstraordinær sag, for vi har ikke heldigvis... tradition for, at landets tidligere forsvarsminister bliver tiltalt for at lægge, eller søges tiltalt for at lægge statens hemmeligheder. Det plejer de jo at kunne holde på. Det er der så en, der i hvert fald er under anklage for ikke at have kunnet. Men vi har jo til gengæld en præcedens for, vi havde for eksempel FE-kommissionen her i, var det forrige efterår, hvor Folketinget jo nedsatte den kommission gennem en særlov, som skulle undersøge, hvad egentlig op og ned på hele det her sagskompleks, uden at kende indholdet af kommissoriet. De også... anede ikke, hvad de stemte om. Og det kritiserede Enhedslisten jo fuldstændig, som de gør i dag. Respekt for deres konsistens. Men hvad sagde Venstre? Hvad sagde Konservative? Hvad sagde alle de borgerlige partier? Ja, det må vi selvfølgelig acceptere, for der er nogle større hensyn. Og hvorfor er det, at man fraviger det hensyn i den her specifikke sag, som Venstre altid har stået for? Fordi der står et medlem og faktisk har det anbringende, at han er under politisk anklage. Og at regeringen... Ikke, han er ikke under politisk anklage. Ja, altså det, det er der, det bliver en lille jamen, smule... Jamen, det er jo det, han siger. Det er jo det, han siger. Han siger, at regeringen... Jo. Jamen, det gør han jo. Ja. Altså, at regeringen med det her søgsmål søger at lukke munden på hans kritik af regeringen. Og fordi, at det er en sag, som direkte... Altså, nu er vi egentlig i selve nexus af, hvorfor har medlemmer af Folketinget immunitet. Fordi, at det er så centralt i det spørgsmål... så skal medlemmer af Folketinget selvfølgelig, fordi de kun er bundet af deres egen overbevisning i øvrigt. Nemlig, og derfor er det også helt rimeligt, hvis de selvfølgelig stemmer for at ophæve hans immunitet, fordi de nu har tillid til, at den her sag har kørt efter alt. Altså, de er kun bundet af deres overbevisning. Ja, ja. Så der er jo ikke noget... Deres overbevisning er blind tillid til regeringen. Nu skal jeg lige... Tillid til retssystemet måske nærmere. Det er en vidunderlig diskussion, den her, fordi der er ufattelig mange mennesker, der siger noget om, som ikke har forstand på det, inklusive mig. Simpelthen ikke fatte. Og så er det Martin Gottlob, som er en af vores lyttere her. Og så tager det er nok mere end Sofie, der skal svare på det, fordi at han skriver, at hvis immuniteten ikke ophæves, kan anklagemyndigheden så ikke bare vente til efter næste valg, hvor Claus Hjort Frederiksen ikke genopstiller. Og det er jo, lige om lidt. Det kan godt, ja. Det er snart. Det er en mulig måde at komme ud af det her på. Præcis, jo. godt. Der, så fik, fordi, altså, og så vil jeg da også sige til dig, Christian Madsen, du er jo ikke jurist, men jeg synes, hver gang der kommer nogen, der siger, at der er virkelig problemer i det her, så er de jurister. Ja. Og Eva Schmidt, hun er nu lige pludselig blevet nomineret til en fidusbamse på grund af, at hun har også været ude at sige, at det her, det er efter hendes mening, altså hun siger efter min mening, siger hun til Berling, bevæger regeringen sig på kanten af retsstaten. Og jeg plejer det ikke at være sådan, at Eva Schmidt siger noget, så klapper vi fandme hælene. Der er rigtig meget i efterretningsarbejde, hvor vi bevæger os på kanten af retsstaten, og en hel del af det er ulovligt til at begynde med, de operationer FE foretager i udlandet og den type ting. Det er jo det, der er hele pointen. Og derfor har der været en vis type politisk opbakning til det her blandt Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale og nu også SF. Fordi det er... Altså, det er jo ting, hvor man aflytter udenlandske statsborgere. Altså, det siger, at have ansvar, det er det samme som at acceptere et vist niveau af ulovlighed. Nu kender vi jo ikke anklagen. Men jeg tror, de fleste er med på, det handler nok om det her kabel, hvor man har kan tappe oplysninger og har sendt den videre til USA. Og det har tjent Danmark godt. Det har virkelig gjort, at vi kom ind i varmen inden hos amerikanerne. Og det er jo så det, som Claus Hjort har jo bekræftet, at det fandtes. Det er jo det, der er sket i det interview med Libert, og der har han også, også sagt nogle ting i en podcast med Martin Krasnik på Weekendavisen. Avistid hedder den. Det er det, der de fleste har analyseret frem til. Det var der, hammeren faldt. Så siger Eva Schmidt, jamen at det, der har været en efterretningschef, Arne Kiel, der er tilbage i 2013 med Politikken, har bekræftet det her samarbejde. Det har han faktisk ikke. Det hviler simpelthen på en misforståelse, at for det han siger, det er, at de har haft samarbejde, hvor de udveksler oplysninger. Men det er ikke, der var på intet tidspunkt i det interview nævnt noget som helst om kabelsamarbejde. Så det er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke korrekt at sammenligne de to ting. Og jeg tager ikke stilling. Det siger bare, Eva Schmidts indlæg hviler på en falsk præmis. Altså, der har bare været politisk diskussion om det, der hedder Echelon og så videre i årtier. Altså helt tilbage til slutningen af 90'erne. Jo, men nu snakker vi om kabelsamarbejde, ja, som er bekræftet. Men, det er det, jeg tror, de fleste mener. Det var sgu noget af det der. Tapning af data har været under politisk diskussion længe. Og jeg vil ikke tage stilling til, altså jeg aner jo ikke, om det her er sagens essens. Jeg skriver i Berlingske i denne her uge, at jeg håber ikke for regeringen, at det er sagens essens. Altså, jeg håber, der er mere på Claus Hjort, fordi ellers så er der jo i sig selv en kæmpemæssig absurditet i at føre sagen. Altså, hvis sagen er, at Claus Hjort, han ikke må kalde opmærksomhed på det her samarbejde via sine udtalelser, så er det, at staten Danmark fører en proces imod den tidligere forsvarsminister, prominent medlem af oppositionen, jo ligesom at stille sig op på en eller anden kasse med en megafon og en kirkeklokke, ikke, til det omgivende samfund. Altså det er så opmærksomhedspåkaldende og så usædvanligt i vores kulturkreds, at sådan noget sker. Christian Madsen, afsluttet. Jamen, det er jo meget muligt, du, eller rettere sagt Eva Schmidt, som du parafraserer her, har ret. Og den, der skal tage stilling til det, det er jo en dommer. Ja. Der skal have det argument og anklagemyndighedsargument, og herefter neutralt afgøre, har Claus Hjort begået en forbrydelse, ja eller nej. Og hvilken for den straf skal det eventuelt medføre, hvis han har. Så det er jo det, vi aldrig får svaret på, hvis den her sag aldrig bliver gjort. Man skal også tage stilling til om sagen. Grunden til, at for eksempel anklagemyndigheden er et politisk embede i nogle lande, det er fordi, det selvfølgelig er ekstremt politisk, hvad man bruger sin tid på, sine kræfter på. Og derfor skal man jo selvfølgelig også i en sag som denne her tage stilling til, er det i statens interesse at føre sagen. Og hvis der ikke er andet i sagen, så mener jeg altså, jeg mener faktisk ikke, hverken Danmark eller regeringen eller nogen som helst andre kan komme godt ud af denne her sag. Altså uanset hvad han får af straf og hvad der kommer ud af denne her proces. Her til sidst, tror I, hvad går anklagemyndigheden? Nu ser det ud, som om der er ikke noget flertal. Det er simpelthen det er taget på nu. Det virker det sådan. Altså han bevarer sin immunitet. Kan rigsadvokaten kan betragte, hvad vil det, halvt års tid, og så kan vi anklage Claus Hjort, og det ved vi, det kan godt lade sig gøre, for det er slået fuldstændig fast, og så kører sagen der. Ved du, jeg tror, det her har jo været en rigtig, i modsætning af, hvad de fleste tror, en irriterende sag for regeringen. Mm. At de pludselig skulle forholde... Altså, der var jo ingen grund til, Claus Hjort er på vej ud. Han er på vej ud i sit politiske efterår, ikke? Men hvorfor i alverden skulle de køre den her sag? I virkeligheden tror jeg også, der er mange i regeringen, og hvis det her ender med, nå, de vil ikke ophæve immuniteten, det er der ikke noget at gøre ved, videre til næste dagsordenspunkt. Sådan set er ret godt tilfreds med at slippe af med den her historie. Så du tror simpelthen ikke på, at der sker mere? Ja, det er muligt at gøre efter et valg, som du siger, når Claus Hjort ikke længere så er medlem af Folketinget. Fise ud og lad os glemme lidt. Men jeg tror, du kommer til at spille en rolle i valgkampen, sådan en folkeafstemning om Claus Hjort. Nej, men det kunne det da have gjort, hvis han sad under anklage og havde fået ophævet sin immunitet og sådan noget. Egentlig tror jeg, at det passer regeringen fint, fordi okay. Det er jo hele henviser tilbage til, det er langt at åbne med Trine Bramsens problemer med alt det her. Så jeg tror, det passer regeringen fint, hvis det ikke bliver til noget. Allersidste kommentar. Jeg tror også, det passer regeringen super fint. Og slippe sagen. Godt. Men, ja, hvad tror I, passer det os alle sammen fint? Nej, vi taber alle sammen på den her sag. Det er jeg enig i. Tusind tak, fordi I kom. Anne-Sophie Allerup, klummeskribent på Bansk, og meget andet, jo jurist. Ja, og meget hæst, ligesom og Christian Madsen, redaktør, ansvarshavende redaktør og direktør, administrerende direktør på A4 Meter, hedder det jo. Tak, fordi I kom. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ak, der er godt nok, det vælter ind med begavede, indsigtsfulde kommentarer fra vores lyttere. Vi kan tage et stykke her. Der er Henrik Bak Mortensen, en af jer, en god bekendt af mig, venstremand. Det er ikke okay, at en regering bare anlægger sager, hvorefter en borger senere kan blive frikendt. Måske efter mange år, som påpegede Eva Schmidt, er det i denne politiske spørgsmålstegn sag stærkt betænkeligt. Og Mogens Havnsø Petersen, en anden, han er socialdemokrat, det tror han jo ved, så det er jo ikke nogen hemmelighed, men også et fastlytter, så er det ikke længere noget, der hedder statshemmeligheder. Statsadvokaten er korrupt, og regeringens forlængede arm, der er ikke tillid til domstolene. Venstre, Konservativ, DF, Nye Borgerlige og Liberale Alliance er ikke partier, der støtter retsstaten. Det er jo selvfølgelig sagt med et ironisk twist, det kan man jo nok fornemme. Jeg synes også lige, at Per Fransen skal nævnes. Han skriver nemlig midt i al den her snak om Claus Hjort. Kan I ikke få et større studie, end indsat i Horserød har mere plads i en enecelle? Det er fuldstændig korrekt, men det viser jo noget om, hvor lidt plads der skal Pau til at lave Rytter radio. Skriver, og det er en kommentar til det, jeg siger, Arne Kiel bekræfter faktisk, at det drejer sig om data indhentet fra internettet. Ja, det er korrekt. Men det er ikke det, der, det er ikke det, Claus Hjort han sagde. Han bekræfter det der kabel. Det handler om. Jeg er med på, at han siger i interviewet, at man henter oplysninger fra internettet, man deler oplysninger. Det er fuldstændig korrekt, men det sagen drejer sig om, det er, at Claus Hjort bekræfter eksistensen af det her kabel, som man tapper på. Og det kan godt være, at du synes, det kan være lige meget, Pau, men det er, så vidt jeg ved, jeg ved faktisk ikke rigtig noget, jeg ved det så meget som alle andre, så vidt jeg er orienteret og kan læse mig til, og som folk taler om, diskuterer, så er det kabel, det er det, der er det springende punkt. Det var i hvert fald efter det, at der faldt brand ned i forhold til Claus Hjort. Nå, Torben, vi skal jo lige om lidt, så skal vi jo tale om den her helt fantastiske aftale med de her fire statsminister, der var der i går ude i Esbjerg. Esbjerg, som jo, det er jo lidt sjovt, eller sjovt, man kan sige. I går var jo sådan en dag for Esbjerg, hvor man kan sige, på den ene side var det jo fantastisk, at de har fået, at de nu skal være sådan en vindmøllehavn, har man indtryk af i fremtiden. Og på den anden side, så rykker de jo ned i anden division. Ja, men de to ting har vel umiddelbart ikke rigtig noget med hinanden at gøre, men vi snakker meget mere om Esbjerg og grøn omstilling og ikke nedrykning. Det gør vi til sidst i denne her time, men nu er vi jo sådan set i gang med det, der er ugens bamse-snak. Og der er jo sket nogle... Der er både store og små ting på dagsordenen. Men jeg synes alligevel godt, at nu vi snakker om... retssikkerhed, så vil jeg nævne, at Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, advokat fra Frederikshavn, han har trukket sig som bestyrelsesformand for et fiskerivirksomhed, som har solgt fisk til Rusland. Og det synes jeg da sådan set er fint. Men det der er, jeg synes, der indrammer det, at Preben Henriksen, han står for et godt gammelt nordjysk venstremandsprincip, fordi han udtaler nemlig til Nordjyske: det, at der bliver fokus på det i offentligheden, gør, at jeg bliver nødt til at agere på det. Jeg burde have handlet på et tidligere tidspunkt, siger Preben Bang Henriksen til DR. Og af det kan man jo så udlede det gode gamle princip. Det var da også ærgerligt, det blev opdaget. Men når nu det er opdaget, så bliver jeg jo nødt til at trække mig. Og Preben Bang Henriksen er jo en venstremand, der er valgt i det område af Venstre, hvor man blandt venstrefolk stadigvæk synes, at det er sjovt at sige, at momsen ikke er blevet indført endnu. Det er så meget gammeldags Venstre, det her, at jeg bliver helt næsten nostalgisk over at høre det sige, går den, så går den. Nej, det gjorde den så ikke, men så bliver jeg da også nødt til at trække mig. Jarl Kordua, hvad er det for et parti, du... Altså, er det ikke helt jamen, vildt langt altså, ude at sige det der? Har du ikke allerede leveret konklusion? Det er Venstre, som vi kender den. Krejlervenstre op nordpå. Hvad synes du om at sige? Det er en advokat, der siger... Min venstrefar, Overbogen Holm, han logger det her program, Torben. Jamen, det er der ikke noget at gøre ved. Du skal ikke genere Venstre på den måde. Jamen, kom lige en fordom. Vi er samfundsstøtte. Hvordan vil du tolke den udtalelse her og sige... Nu blev det opdaget, derfor er jeg nødt til at handle på det. Ja, jo, altså det, altså han, det der ikke kan forklares, det kan jo ikke forsvares. Det er jo derfor vi er ind her, tror jeg. Jamen det er rart at vide, at den, fløj. Ved du hvad, vi har så meget, vi har så meget på programmet, så vi er skynder os videre, så slipper vi også for at mere på det her. Kristendemokraterne, ja. KD. Det synes jeg også er lidt synd. Hvad hedder hun? Isabel Arndt. Hun forsøgte så godt hun kunne at gøre det mundret og spille levende til KD, som om det var noget vi alle sammen gik rundt og sagde det som SF eller ja, DF. KD, eller det siger KD, de jo i KD. Sverige. KD, ja, jo, ja. Men altså det kan være lige meget nu. Først så strøg ham der Christian Andersen over for Ringkøbing, som er stemmeslugeren. Ja, som er den eneste, der sådan rigtig kan trække stemme over i Bibelbæltet i Ringkøbing. Ja. I det gamle Ringkøbing Amt, for at sige det lige ud. Ikke? Hvor partiet jo stadigvæk er stort, og som deres næstformand sagde, det er næststørste parti i Ringkøbing efter Venstre. Han vil hellere være familieterapeut. Det kan man jo godt forstå. Alt det der folketingspolitik, det var noget værre noget, og København og Christiansborg, det brød han sig ikke om. Det var alt for hårdt for ham. Og så strøg Jens Rode, efter han havde prøvet på at tage et opgør med deres abortposition, som med et eller andet sted var en af deres grund til at eksistere. Det er jo, at de har de her synspunkter omkring abort, som jo de har helt alene. Og de har også nogle andre synspunkter, men det er det sådan det mest. Det er derfor, de blev dannet i sin tid tilbage i 70'erne. Så har vi... Men han fandt ud af, at det var vist også oppe på bak. Så han er jo stadig medlem, men han genopstiller ikke. Og det var deres eneste folketingsmedlem, der også har sørget for at få dem med i forskellige forlig med regeringen. Regeringen har jo gjort, hvad de kunne for at få dem med i landbrugsforlig og andre ting og sådan noget. For ligesom at... Det kunne da godt være, at de kommer ind, og så kan man jo bruge dem, hvis nu... De kommer ind i næste valg, så kan man på den måde signalere noget bredde og så videre. Det har man jo taget alvorligt og klogt nok, men det kan man jo droppe nu, for de er færdige. Også fordi Arne, hun melder sig helt ud. Det er jo ikke noget med, at hun nedlægger sig formandsposten. Hun melder sig helt ud, og så skyder hun jo sådan set på baglandet, som jeg gætter på, at dem, der har de der mere traditionalistiske synspunkter. Det er... Gode kræfter som Marianne Karlsmose. Som nu er som, blevet forfremmet til formanden nærmest mod. Af en eller anden grund jo blev en katastrofe som formand. Hun kunne ikke trække noget som helst. Hun signalerede måske noget af det mere traditionelle. Nu sidder hun med det igen. Så hun er jo næstformand, og fik først at vide, at hun nu var fungerende formand, på grund af, at hun havde hørt det fra Ritzau, og ikke fra Isabella. Det er en fest, der er forbi, og det er en fest, der er tilbage. Ja. Den vil kun udspille sig omkring Hvidebæk. Kristendemokraterne er et parti, der eksisterer en lille smule på Bornholm, hvor de sidder i regionsrådet, Bjarne Hartsson Kirkegaard. Det har det i hvert fald gjort, tror han. Ja, jeg tror han kom ind sidste gang også. Og så er det sådan, og så er det Vestjylland og lidt i Nordjylland, så og Nick Schweider. Men jeg synes jo, det er lidt, altså jeg må indrømme, jeg havde et lille politisk crush på hende der, Isabella Arendt, og jeg tænkte mig som sådan borgerlig hjemløs, jeg kunne sgu godt overveje, men at stemme der. Også fordi jeg synes, det var meget forfriskende med nogle borgerlige, der gik ind for atomkraft. Jeg synes, hun faktisk gjorde det meget godt. Men der er jo bare ikke noget at sige med. Det er fuldstændig forbi, og man kan sige, det er jo sådan en fordel for Lars Løkke og de andre borgerlige partier, at nu er der ikke det hul, og tage nogle borgerlige, lave et borgerligt stemmespil. På den anden side, hvis der skulle være en chance for at få et borgerligt flertal næste gang, så tror jeg, alle skulle ind. Altså Kristendemokraterne, Moderaterne og hele banden, de skulle ind. Nu, lige om lidt, så kommer der jo også et Inger Støjberg-parti. Ja. Efter hvad jeg hører på vandrøren på Christiansborg, så skal hun jo holde sådan en release-party i Hadsund, hvor alle er velkommen. Det er du vist også, ja. Jeg og lytterne osv. Og så gætter man på, eller det er i hvert fald det, man hører, at så vil man herefter danne et parti, hvor også de der gæs og gasser, de går med. Og nu er vi jo på rygtebasis, men Tusinddal, storebror Tusinddal og Peter Skov, de er også med i den bande. Og det kan man selvfølgelig ikke få bekræftet i dag, men det er det, man taler om på Christiansborg, at det er den vej, det går. Så der kommer et parti, endnu et parti på højrefløjen, og det bliver spændende at følge med. Så har vi også noget, og også der er kommentatorer noget at snakke om i juni. Har du hørt nogle rygter om, hvad sådan et parti det hedder? Nej, forløbet hedder det jo gæs og gaser, men det kan det vel ikke, men det er jo i hvert fald noget med, at det er rundet af den jyske muld. Nye højre eller et eller andet, jeg ved det ikke. Jysk muld, synes jeg, det skulle hedde. Jysk muld, glimrende. Ja. Jamen, jeg tror, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor de skal stille op på Sjælland. Jeg kunne godt tænke mig at kommentere det, der lige er sket her i dag, Søren Pape. Ja. Jeg må sige, jeg har faktisk ikke rigtig nogen holdning, fordi jeg synes, der er gode argumenter, både for det der med Claus Short, at tage immuniteten fra ham, og så at rejse den der sag. Altså, jeg er faktisk ret glad for, at det ikke er mig, der sidder i Folketinget, skal træffe den beslutning, for jeg synes, det er enormt svært. Der er rigtig gode argumenter for. Men Søren Pape, han er partileder for det konservative Folkeparti. Og jeg kan ikke forstå, at man om mandagen gå ud og signalere, at man har tænkt sig at stemme for at fjerne hans immunitet. Og nu står vi her torsdag efter et gruppemøde, hvor partiet er ind på det modsatte. Man kan godt komme og sige, at det er jo sørme godt, og de har haft en proces, og gruppen har diskuteret, og det er helt med på. Men jeg forstår ikke, hvordan kan man som partiformand, statsministerkandidat, seriøs borgerlig politiker, leder, gå ud og sige sådan noget, hvis det er mindre, altså, man skal jo bare lade være med at sige noget som helst. Man siger, det tager vi stilling til på gruppemøde. Det tager vi stilling til på gruppemøde. Det kan man gøre. Men at gå ud og signalere så kraftigt, at man har tænkt sig at gøre et, og så holder man gruppemøde, og så gør man noget andet. Nu er vi tilbage til de gode gamle dage med Eva Kjer Hansen, hvor Søren Pape tager til Marienborg, laver en aftale med Lars Løkke og kommer tilbage igen i gruppen, bliver underkendt. Og hvad hedder det, Eva Kjer må forlade skuden. Mm-hmm. Det tror jeg ikke, at de andre borgerlige politikere har meget respekt for. Man kan også godt sidde og sige, som konservative, det er da godt at have lytter og så videre til gruppen. Sådan noget. Det er med på. Men den kloge mand havde nok bare holdt sin mund, indtil han havde talt med gruppen. I mellemtiden har vi så set adskillige kommentatorer, jagttager, der alle sammen har en baggrund i det konservative. Jeg nævner Hans Engel, Benny Damsgaard, min gode ven i øvrigt, og Lars Barfod, som har stået salvelsesfuldt og fortalt om, at det konservative Folkeparti, det er sådan nogle, det er sådan grundholdninger, hvor det er retsstaten og sådan noget, det ligger dybt i den konservative sjæl. Og jeg må indrømme, jeg troede faktisk på et øjeblik, Men nu kan vi så se, det lå så ikke så dybt i den konservative sjæl, fordi deres, ikke deres, fordi jeg ved ikke om nogen der, altså Hans Engel er vist ikke medlem på tid, de to, ja, det, jeg ved heller ikke om Benny Damsgaard er, men Barfod er i hvert fald. Men i hvert fald, den konservative partiformer, han er altså ind et andet sted, end nogle af de her jagttager, var meget sikker på i går, at det var sådan, det ville hende. Den tidligere justitsminister. Jamen, altså, og, ja. Og det kan godt være, og jeg tror faktisk, de herrer her, som vi lige har nævnt, at de alle sammen er folk, der kender den konservative sjæl. Det er ikke i tvivl om. Men så er den konservative sjæl noget andet i dag, end den var tidligere. Det, det tror jeg i hvert fald Damsgaard og Engel og Barfod må være enige med mig i nu. Ja, John Wagner har også været fremme, skriver Mogens. John Wagner, en også tidligere generalsekretær, som det hed. Ja. Det hed partisekretær for det konservative Folkeparti under Poul Schlüter. Det er da også muligt, Schlüter, han roterer sin grav. Hvad ved jeg nu? Nej, men det kommer vi jo nok ikke nærmere. Nu må vi se, hvad de næste par dage bringer med det her. Men vi er jo altså ikke kommet rigtig i mål med fidusbamsen, og der nej, er... Jeg har faktisk et forslag. Ja, du skal skynde dig at nominere nu. Fordi, jeg vil godt nominere en venstremand, Peter, hvad hedder han? Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Michael Aastrup Jensen, synes jeg altid har kendetegnet ved, at hvis der er et eller andet, der kunne gå til Randers, og et eller andet til Jylland, som gavner ham og hans valgkreds, så var han for det. Og jeg har altid synes han var sådan lige til det nemme synspunkt altid. Hvor altså det populistiske nemme synspunkt. Men nu ser jeg at han foreslår noget som faktisk nok ikke kommer til at gavne Randers omegn, nemlig han foreslår at vi skal udvide udenrigstjenesten, oprette ambassade i Georgien og Moldavien eller Moldova. Altså der er ikke nogen penge i det. Der er simpelthen ingen penge i det. Det er ren tilsætning. Men politisk, udenrigspolitisk er det sikkert meget fornuftigt. Jeg synes er et glimrende forslag. Så dermed har du nomineret Michael Aastrup til Finusbar. Jeg vil bare lige sige i den forbindelse, at Michael Aastrup, hvis der er nogen, der sådan har glemt lidt, hvem han egentlig er, så var det også ham, der tog på arbejdsferie i Dubai midt under corona, og havde lidt svært ved at forklare, hvad det var for en afsindig vigtig samtale, han skulle ned og føre midt under corona i dette, synes jeg, på alle mulige måder frastødende land, Dubai. Så det synes jeg også hører med. Ja. Og godt. Så er der en, der hedder Brian Fyn, der har, og det spørgsmål er, hvis Brian Fyn har bopæl i Ringkøbing omegn, så er det sikkert nok alvorligt ment. Fordi han nominerer Marianne Karlsmose, den nye formand for Kristendemokraterne, for vedholdenhed. Det var da morsomt. Men jeg tror, at det ligner noget, der er... ja, det er nok ironisk. Og det kan ikke give bamser. Nu bliver det grønt. Og alle os, der i gamle dage synes, at alt det her med benzin, olie og gas, det var da helt fint. Men vi er ikke så glade for russisk olie og gas. Vi er jo også blevet meget mere grønnere her på det sidste i lyset af Ukraine-krigen. Og nu bliver det grønt, fordi under stor medieopmærksomhed i går så indgik Danmark, Holland, Belgien og Tyskland en stor aftale i Esbjerg om strøm fra havvind, der skal levere op mod halvdelen af Europas strøm i 2050. Det må jo siges at være et kæmpe grønt skridt væk fra afhængighed af russisk gas og olie. Men er der grund til at bryde ud i grøn EU-jubel? Og det, hvis man skal finde nogen, der kan finde skal man sige, hårene i suppen, så ringer man til Concito, den grønne tænketank. Ja. De kan altid finde noget. Så det er ikke helt grønt. Det er godt nok. Så derfor har vi fornøjelsen af at byde velkommen til EU-chef i Concito, Jens Mathias Clausen. Velkommen, Jens. Tak for det. Nå, ja. Sad du sammen med alle os andre og klappede i dine hænder og sagde, nu skal vi have mere havvindstrøm, havmøllestrøm, eller vindmøllestrøm fra havet, vindmøllestrøm fra havet, nu klarer vi klimakrisen. Altså, det er jo et super godt initiativ, altså for Danmark, endelig at få samlet kredsen, der det første gang Scholz var i Norden også, så det var fint, Scholz. At man kan få Scholz, ja. Selvfølgelig, det der. Ja. Så man kan få løftet op på højeste niveau, og det er jo fint, man snakker om de 150 gigawatt i 2050, men det, der ligesom betyder noget for os, det er, hvad man gør med på den korte bane. Også du nævner Rusland og Ukraine og sådan noget, og hvis vi skal være uafhængige af russiske fossile brændsler, så er det jo også de næste 10 år, der særlig rykker noget, og der var det godt at se også, at man havde et mål for 2030 også inkluderet på 65 gigawatt. Man skal lige nævne, at det ikke er halvdelen af Europas elforbrug, der vil komme fra det i 2050. Det er halvdelen af det, kommissionen lægger op til, at der skal komme fra havvind. Som vil komme derfra. Ikke? Der kommer også til at være sindssygt meget for sol og for landvind og for andre typer formentlig også. Så det er stadigvæk ambitiøst, men i virkeligheden er der måske plads til endnu mere. Men det er et rigtig godt mål til at starte med. Men altså alle, der har, hvad skal man sige, grønne dagsordner, som oven i købet, som du har dit arbejde, altså de vil jo altid sige lige meget, hvad der lykkes, så er det ikke godt nok. Er det også sådan, du har her, eller er det her en epokegørende aftale, der viser, at EU er et virkelig, hvad skal man sige, potent instrument i forhold til en langsigtet grøn omstilling. Man kan sige, lige det her var jo sådan set ikke et EU-initiativ. Så det er klart, det var de men fire der var lande, også, ligesom. Men der var også folk i Bruxelles, der var glade i går. Ikke? Det var der absolut, og det jeg fulgte meget også som EU-chef, det var også den kæmpe store udmelding, der var for EU-kommissionen, den nye Repower EU-plan for, hvordan EU så skal blive uafhængig af russiske fossile brændsler senest 2027. Så det er selvfølgelig en del af det der sker i Nordsøen. Det er selvfølgelig, hvad kan havvind levere i forhold til den dagsorden, og i forhold til at gøre EU klimaneutral på længere sigt. Og det var ambitiøst. Og ja, det kan godt være, at vi skal ende med endnu mere, det kan godt være potentialet endnu større, men det var ambitiøst. Men på EU-planen kom der jo en rigtig stor plan, der handlede om hele paletten i virkeligheden. Ja, og hvis vi lige fokuserer lidt mere på den, fordi jeg så, der var jo også Venstres europaparlamentarikere, der var ude med champagnepropper og andet, fordi at der var, altså, det er jo i virkeligheden en meget større ting, eller hvad? Jeg ved ikke, om man skal sammenligne, det er jo kæmpestort, og det er noget, der betyder noget på i den grad også på meget kort sigt. Det handler jo om også bare i år, hvordan vi kan være med til at få sat Putin-stolen på døren. Ikke? Ja. Så, og det, som jeg nævnte før, det er jo det hele i virkeligheden. Det handler om gasinfrastruktur, det handler om vedvarende energi, energieffektivitet, elektrificering, industrien, det handler om adfærd, det handler om tilladelsesprocedurer, det handler om så meget af det, der kom ud fra kommissionen i går, så det var en kæmpe pakke. Jens Mathias Clausen, hvor meget, altså lige nu er det jo sådan, at alle de her politikere i Europa, de skal vise masse handlekraft, fordi vi skal væk fra det der olie og gas. Man har jo, det er jo nogenlunde de samme politikere, der har været med til at gøre os afhængige af det, af russisk olie og gas, og nu skal vi skynde os væk og sådan noget. Så kan du se, at der er truffet nogle nye beslutninger, som på grund af Ukraine-krisen eller krigen med Ukraine, eller er det alt sammen projekter, som sådan set bare har ligget i pipeline, som man bare har hævet op og givet en ny indpakning? Har du overblik over det? Ja, det er jo et super godt spørgsmål, og man kan sige, det vi jo også var bekymret for så sent som i forgårs i virkeligheden, det var, hvilken balance vil man lægge nu? Vil man i virkeligheden bare lave nogle flere fossile projekter, som så betyder, at vi importerer gas fra Katar og Algeriet i stedet for Rusland, så man fastholder den fossile afhængighed bare andre lande? Eller vil man netop, som du siger, sætte trumf på at komme med nye additionelle forslag til den grønne omstilling, som ikke bare er ting, man lige tager op af skuffen? Og man må sige, at den plan, der kom ud i går fra kommissionen, der ligger balancen klar på det grønne. Meget mere, end vi har turde håbe på. Kun 5% af de 300 milliarder euro, som man lægger frem op til at bruge frem mod 2030, de er afsat til fossil infrastruktur, mens resten det er vedvarende energi, energieffektivitet osv. Og så konkret har de jo så også lagt op til, at man skal hæve de mål for vedvarende energi og energieffektivitet for 2030, så man er i forvejen i gang med at forhandle i EU, så man hæve dem yderligere, inden man overhovedet har fået vedtaget dem. Netop for, at man siger, at det er to afgørende instrumenter, hvis vi dels skal have forsyningssikkerhed ud af russiske Putins slør i virkeligheden, og dels også skal se mulighederne for samtidig at styrke den grønne omstilling. Men det lyder jo altså næsten på mig som om, at altså her i Danmark har vi haft det her fantastiske med, at vi skal have en ambition om 70% reduktion, og så er vi på den måde, fordi man har haft det som ambition, så er vi meget bedre end alle de andre. Men det her, det virker jo sådan set konkret nærmest som om, at EU de fuldstændig underløber Dan Jørgensen, ikke? Og går længere. Ej, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det er måske også en meget grov, ikke? Men altså, er det sådan her, man kan sige, at EU er meget mere, hvad skal vi sige, frontløber på det her, end hvor vi jo ellers i Danmark tror, at det er vi, hvis vi gør noget selv? Man kan sige, at EU er en af de globale frontløber, og Danmark er så til gengæld en af frontløberne i EU. Ikke? Er vi det? Ja, det er vi. Det, okay. det er der ingen tvivl om. Men selvfølgelig er der udfordringer i Danmark også. Dem har vi jo snakket om i tid og utid, og det skal vi jo heller ikke lægge skjul på, at der er ting, der kan gøres bedre her og skal gøres hurtigere. Vi skal se på vores eget forbrug også eksempelvis, så det ikke kun er fokuseret på, hvad vi udleder i landet. Men inden for EU, er der jo ingen tvivl om, det er Danmark, der er med til at også at sætte den grønne linje. Og, altså, det er 2030-mål, som det store klimamålkommissionen kom med, og som blev vedtaget, de der 55% drivhusgasreduktioner i 2030. Det var jo noget, Danmark var rimelig afgørende i forhold til at få, fordi man samlede en alliance af lande, der kunne presse på for det. Så altså, jeg synes, man spiller den rigtige rolle i EU. Jeg skal lige høre, kan du ikke prøve at beskrive det her projekt sådan lidt mere i konkret? Altså, er det noget med at knalde en masse havvindmøller op ud i Nordsøen? Og vi har jo lidt længere kyst end Belgien har, meget bekendt. Hollænder har også en pænt lang kyst. Tyskerne faktisk ikke så meget. Er det bare det, eller skal man lave sådan nogle øer, hist og pist, eller hvad? Hvordan kan du prøve at forklare det? Man kan sige, at det er jo stadig lidt på det tidlige stadie. Der kommer nu nogle konkrete samarbejdsaftaler med de lande, der var med i går, så man skal se på, hvad man kan gøre det mere specifikt. De lande, der var med, de lover også, at de vil være en del af energiøsprojektet, og man skal se på, om man skal have flere energiøer derude. Det har måske lidt længere løbetid, for det er jo nogle kæmpe infrastrukturprojekter, men jo også, hvad man kan samarbejde i forhold til at simpelthen knalde nogle almindelige havvindmøller pakker op. Hvor konkret vi nu kan sige det, er det er lidt mere uklart, ikke? Men det man også siger, det er, at man vil gå ind og samarbejde om eksempelvis, hvordan man giver nogle tilladelser, der går markant hurtigere. Det er jo det, I sikkert også har hørt om, at det nogle gange kan tage op til 8-10 år, før du overhovedet får tilladelse til en havvindmøllepark, når du først har planlagt den. Det kan vi ikke. Ja, præcis, og det kan vi jo ikke vente på. Så det har man fokus på på Nordsjøtopmødet i går, men det har man også for kommissionen i det forsæt, de kom ud med. Så det spiller i virkeligheden ret godt sammen. Okay, det er en kommentar fra en lytter, dem skal vi også jo læse op, og det er Lars Holmgaard Bak, han skriver, når politikere som klimaministeren og andre i Esbjerg i går udråber deres egne aftaler og gerninger til historiske, er der alt mulig grund til at være på vagt. For det er altså kun eftertiden, der kan bedømme, hvorvidt et tiltag er historisk eller et flop. Men har politikerne først udråbt deres egne idéer til historiske, og det sker tit i klimaets navn, er de ofte villige til at realisere dem, koste hvad det vil, uanset om det om eftertiden måtte vise, at der var bedre eller andre løsninger. Ellers vil det være for stort et prestigetab, når man først har udråbt en aftale som historisk. Er der ikke noget rigtigt i det her? det er jo svært at sige. Ja, man kan sige, hvis vi skal spille med på de der præmisser, så kan man måske sige, at de der energiøer har været et kæmpestort prestigeprojekt for regeringen, og nu man har brugt rigtig meget tid på. Og vi synes, altså, det er sådan set en god idé. Jeg tror bare, at det er vigtigt for vores side af det, at man netop ikke bruger det som så vigtig en del af det, at man glemmer også bare at simpelthen få knaldet noget almindelige havvind op i de parker, vi ellers har haft, fordi det kan man gøre markant hurtigere. Så i forhold til det, han siger, jeg tror også, pointen er, at man skal huske også som politikere også at være pragmatiske i forhold til de muligheder, der ellers er, og i forhold til de ting, der går hurtigt, fordi, for ikke kun stiger sig blind på de projekter. Når vi diskuterer global klimakrise og sådan noget, så er vi jo nogen, der sådan hænger vores hat lidt på, jamen der må komme nogle teknologiske løsninger, der skal redde os, og de teknologiske løsninger, de skal så også være drevet af en form for kapitalisme, sådan så dem, der finder dem, tjener kassen på dem. Ikke? Mm. Og der er jo ikke sådan ligefrem det, der sådan har. Det er jo ikke noget, der udvikler sig voldsomt meget teknologisk, eller er det? Og du har set et markant prisfald. Ikke bare på vindmølle generelt, men også i forhold til havvind. Så der sker rigtig meget, både på møllefronten, simpelthen størrelsen og hvordan de fungerer, men også i forhold til, hvor hurtige og gode man er til at få sat dem op og alt sådan noget. Så der er faktisk, altså hvis du ser på prisudviklingen, så er der sket sindssygt meget de sidste 10-15 år. Så du sover roligt, og du er jo meget yngre. Jeg sover ikke roligt om natten, men det er jo også fordi, og det er jo der, hvor klimaudfordringen er anderledes end så mange andre udfordringer. Hvis man kunne snakke om fattigdom og verden og sige, okay, vi har fået 10 millioner ud af fattigdom, så kan man måske glæde sig over det og sige, okay, det er ikke nok, men i mindste er vi kommet længere i år, end vi var sidste år. Ja. Sådan er det jo ikke helt på klimafronten, fordi vi samtidig har et ur, der tikker i baggrunden, og på et eller andet tidspunkt, IPCC, FN's klimapanel, siger i starten af 2030'erne, det vil sige om 10 år fra nu, hvis vi ikke får rykket langt, langt, langt, langt hurtigere, end vi gør lige nu, men så har vi i en effekt de facto simpelthen skudt forbi det 1,5-gradersmål, man blev enige om i Paris-aftalen, selvom det går rigtig hurtigt. Så det er det, udfordringen er. Vi kan ikke bare stå og glæde os og klappe os selv på skuldrene over de små fremskridt, der sker, fordi at vi skal rykke på det hele samtidig. Fordi ellers så låser vi os fast i en fremtid. Og det er, det er jo dit arbejde at sørge for, at nu I må ikke sidde og hvile på laurbærrene. Men vi andre kan jo også prøve sådan at kigge lidt på, hvordan har verden udviklet sig historisk, Og det er jo gået op for alle. Alle har jo købt præmissen. Vi kan jo se ting. Altså, der investeres jo enorme beløb i det her. Og, og du har allerede lige beskrevet altså sådan en vindmølle, som tvindfolkene de er sat op, ja, i 70'erne. Og så det, der sker nu. I dag er det jo big business, ikke? Og hvor kineserne vil være verdensførende, og vi vil jo holde kineserne ud, fordi det vil vi også. Og de skal være, for det her, det er essentielt infrastruktur. Men en ting, som jeg har set på, som er en barriere, og nu ved jeg godt, du er EU-chef, og ikke sådan teknisk, men det er jo det her med elnettet. Altså, vi kan jo alle sammen godt smide sådan en vindmølle op, og hvis vi får lov af kommunen selvfølgelig, og vi kan også smide sådan noget solceller, det kommer jo også til at betyde, man kan forstå på Ursula von der Leyen, at alt nybyggeri her om lidt, det skal have solceller på taget, og i hvert fald, hvis det er offentligt, og måske også noget det gamle kunne have nogle solceller. Der er jo masser af tage rundt omkring, hvor man kunne smække nogle solceller op. Men det energi, det skal jo ledes hen til det, der skal forbruges. Og alle de her vindmøller, de står ude på havet i Vestjylland, hvor det blæser dejligt, men de skal bruges i, populært sagt, trekantsområder, København, måske Odense. Og det skal ledes hele vejen hen. Og vi har simpelthen ikke et transmissionsnet, der matcher det. Det er jo gigantiske investeringer, som står ude. Og det er et kæmpe problem, og det er faktisk også noget, der blev afsat. Jeg tror, at ca. 30 milliarder euro blev der afsat til det i går i pakken for EU, netop til at forbedre elnettet. Og det kom så lige med. Det 30 med milliarder til 30 milliarder euro. Slags euro. Så det kan man gange med 7,5. Det kan man gange med 7,5. Men jo slet ikke nok, og du har fuldstændig ret. Altså, det er jo en fuldstændig afgørende del af det. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi har en masse møller, der står og snorer derude, hvis vi ikke kan få elen. Det handler, vi skal bruge den. Og det er klart, i Danmark, der har vi problemer med elnettet, som ikke er tidssvarende i forhold til, hvor meget el vi skal have i systemet, samtidig når vi begynder at elektrificere endnu mere, end vi gør nu. Altså flere elbiler, flere varmepumper og alt sådan noget. Så det danske elnet er ikke tidssvarende, men det ser langt værre ud andre steder i Europa. Nævn nogle eksempler, så vi har... Jamen præcis, men det vil jeg meget gerne gøre. Og det er jo netop apropos topmødet i går, ikke? Altså Tyskland er jo et kæmpe problem. Du har en kæmpe flaskehals i Nordtyskland, så det kan godt være, at vi kan få en masse freedom energy, som de kalder det, til Nordtyskland ude fra Nordsøen. Men hvis du så ikke kan få det længere ned i Tyskland til de der sorte huller, som man kan kalde dem. Bayern, hvor der er til Ruhrdistriktet og sådan noget, ikke? Fordi der simpelthen ikke er noget elnet, der kan gå derned, og så får du sådan nogle lommer, hvor det er bare fossile brændsler, der styrer det hele stadigvæk. Men så er vi jo på en eller anden måde lige vidt. Så det er en afgørende del af det, det er, at man får lavet nogle aftaler for, hvordan får vi forbedret hele Europas energinet, også fordi der er jo også, som altså, jeg ofte hører, der er jo tidspunkter, hvor vinden ikke blæser og så videre, men der vil jo altid være et eller andet sted i Europa, hvor vinden enten blæser eller solen skinner og sådan noget, og der er det jo afgørende, at vi så har den fleksibilitet, at så kan vi få ved det, solstrøm fra Sydeuropa, når hvis vi ikke har nok herop og sådan noget. Det er de der forbindelser, der er afgørende for, at vi får den nødvendige fleksibilitet, når vi på et tidspunkt får et net, der er baseret på rigtig meget vedvarende energi. Der er lige en lytter her, Per Fransen, der skriver, Energinet har lige lavet en rammeaftale på ca. 400 millioner med Covi om at opgradere hovedelnettet og transfo. Ej, det må det være. Ikke trafo, men transfostationer, så der sker lidt. Ja, det er fuldstændig kryptonit for mig, det her, men altså, det er sikkert rigtigt. Der sker lidt, men problemet er lige nu, at rent lovgivningsmæssigt, så må de først for alvor begynde at rykke på det i forhold til nettet, når efterspørgselen er der. Og det er jo det grundlæggende problem, det er jo, hvis vi er nødt til at forberede os på, at efterspørgselen kommer. Vi ved, at den kommer. Vi ved, at udbuddet kommer af ved det grønne strøm. Så skal vi også begynde at bygge elnettet klar til det nu. Men Jens, Mathias Clausen, nu du er her, og der måske ligger noget ud over, hvad du egentlig har beføjelse til fra Concito, men altså, jeg læste en, altså, fordi du siger, jamen, der sker nogle ting, der er, det går fremad, der er både teknologispring, og der er investeringer og alt det der, men vi er jo slet ikke derhen, hvor sådan nogen, som du gerne vil have, vi skal være. Så det, du truer med, det er vel også alle mulige begrænsninger og sanktioner mod folk, der forbruger for meget og sådan. Og jeg læste en kvinde, jeg kan ikke huske, hvad hun skrev, der havde skrevet en kronik om, at man skulle simpelthen indføre, at vi for eksempel som danske borgere kun har ret til 2 flyrejser om året. Ja, den der form for kvotetilgang. Det der har også været snakket om tidligere, at du har så mange CO2, klipton CO2, som du så kan bruge. Ja, per person, du kan bruge. Nej, men altså, vi advokerer ikke for nogen... Nej, altså, jeg spørger dig bare. Ja, præcis. Altså, jeg tror, men det er klart, incitamentstrukturen for almindelige mennesker skal jo også være på plads. Det er jo sådan også det, økonomerne elsker, ikke? At du betaler for eksternaliteterne. Ikke? Så hvis du eksempelvis spiser en stor bøf, jamen, så bør der også være en eller anden prismæssig sammenhæng med, hvor meget det så skader det fælles gode, som er klima. med, ikke? Ja, men så kan de da bare indføre, så tager vi til Hamburg eller til, hvad hedder det, Malmø. Men det er klart, flyet, altså det er jo det. Altså det er der jo nogen af os, der vil gøre. Ja, men det er ikke alle, der gider det, hvis de skal have en onsdagsbøf lige og tage flyet til Hamburg, trods alt. Nej, men hvis vi skal længe ud i verden, det er det. Men det er klart, men det, altså, det skal jo så vidt muligt altid indføre sådan nogle ting og lave sådan nogle incitamenter på så højt muligt plan, du kan. Så som EU, det er også derfor, de kommer nu med en plan i forhold til adfærdsændringer. Og det handler så primært om olie og gas, fordi det handler om Rusland, hvor der måske, tror jeg også, er en stor del af befolkningen, der faktisk er villige til netop at skrue ned for varme og alt sådan noget for at gøre det. Så jeg tror, adfærdsdelen er også en vigtig del af det. Det er ofrenes tid. Tusind tak, fordi du kom, EU-chef fra Concito, Jens Mathias Clausen. Det var så lidt. Fornøjelse. Torben Steno, vi er jo ikke i mål med fordusbamsen. Nej, det er vi nemlig. Og vi skal holde en lille pause, selvfølgelig. Hvad er det, vi skal... Ja, altså, jeg vil så sige, altså efter pause, det kan jeg lige nå at sige, så er vi tilbage med den tematik, der er jo... Altså, NATO er jo på alles læber og bevidsthed i øjeblikket, og nu er der de her tyrkere, og... kunne hjælpe mig også Kroatien, som udviser en modstand mod, at Finland og Sverige bliver optaget i NATO. Det taler vi om. Og vi skal, med Jacob Korsbo. Og vi skal også tale om Schweiz, faktisk. Ja, at de tilnærmer sig NATO. Det er også meget, altså det er næsten vildere end Sverige. Altså Schweiz, må man bare tænke, dem som aldrig har ville have noget som helst med andre end sig selv at gøre. Så skal vi tale Belfast, hvad der foregår i Nordjylland med Sofie Rasmussen. Det skal vi nemlig, fordi der, altså, det er meget indviklet, men det er også derfor, at vi er, det er godt, vi har hende at snakke med om, fordi hun har sat sig virkelig grundigt ind i det komplicerede politiske klima, der er i Nordjylland. Og så skal vi til også tale om... Det er jo sådan, at Macron og Olaf Scholz, de ligger og ringer til Putin hele tiden. Ja. Og så til, hvad skal du have for at stoppe det ballade? Ja. Hvilke dele af Ukraine skal du have? Og det brødre Johannes Wamberg, som er jo dansk journalist og historiker, der har været bosat i Kiev lige indtil krigen brød ud. Han kommer her på og han er meget bekymret over den udvikling. Og man kan sige, altså tyskerne og franskmændene benægter det, at de sidder og handler med ham på den måde, men altså det han prøver at beskrive det som de politiske vinde i Ukraine. Og indtil da, så lytter vi til Sofie Rasmussens mand, han hedder Joby Fox og er nordirer. Og han har jo altså skrevet en sang, som nærmest er en klassiker i Nordirland, der simpelthen hedder Belfast. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.